Tu agira se ke o kio bona na semro o be ne mambia. To ko re ngam bia mona sama ya woto ko re ali to ka seri to na ko bua mona wa to re ndire wi kiengi ma. Wa tu etiri a se bitongo ne bitirimbo ko. Wa tu tangira makonwa mange. Ya saa itoba akwa sengi chukua nchile na kutuikia na kutuikaransia sege saa simerekega kiere iti ya mwanyagiti inge. Eriyo onyare kwa kukua nana habana ba kukua rangiri kuro chinsa ya mochionsi nye chinsa. Ekena ayo sabanya saa ito itanga nunga vila wapare kubuwa nebuwa kirenge ncho. Evi koloriane ovi sivye ovi ake neri karari ya oli ekenu. Eriyo eke rogo kuwa na nyasao ntumie mune kebe kere rotu gewa keri ogi. Tindo rekana na tinyi wekana. Tinyi mokele ligo igoro Kristo oro rekane na koi mokele ligo igoro na koe wabo nene nga wakua nile na habana ba orero. Chinka cheito chinyinge chiavune kire asenge ncho yoko nywa evi nyugwa vigo saria. Na anga kiende wetele ase evi nyugwa evyo. Viara ira avange baso ira ase chimbera. Na batigira avana vakorera. Na avange na vakorera. Na anga kiende nona vakaka vakorera ekero batu vakora na vavoraka. Pone kero kuwa robe ili nyasawa ito ama ngana ya iga kuwa neka onya kuwa nerero. Ima edenga saitani taa koko waka nyasai. Iga alalete virengele rio evi komu wa saba neba omba nyanyora. Oba kwe kia geloro mobu inyasai. Balibara achore koiwele rio giri yao. Oba seseni ya mweki amate kiawa na uchiwenia. Nabali saitani ara atenene ase virengele vya basoko basie kama toti wa igora na kotegelela. Toba omo rembe nyasaye mpake kerogio kabara na keki negio kotegelela na kuiwele ugiri yao. Ono. Uchaka amo na intwe. Na uko ramo na intwe asobia wa Yesu Kristo ramo boria. Amina. Aba anchoa. Aseri tukori ya ramisi ya eta ni watu abato kukwane la igoro ya ubwa mate huyenka na kubwa mono tokaligere lia tokarora igoro ye neika ugo sasima kwe neika kwa bantu bakure nege nirenga balitu ategerera ntu asese niwa na inde ntu arora e sababu enene kegima yogo tege ene mika ya bantu bakure. Na seni chetuwa nyoyete ngumoto kaa kule kendi kionsi nke ya manye tena onyenegeke. Na tukaligele ya tukaroranga, saitani na bago tomeme ike ya bantoba kule, asogo korokania na gotanta ni habana wanya sari. Na angakie ndi tukaroranga naona inabura anyolo kwa tenta ni uwa seni chere yeneria, wetera se ekiombe kio kia ucha lakini saba kwe ekiagera kutaburora na wateria mangana ya mapema ilio chore kunganya kuruwa se ekiombe kio mubu watu nya saore moyo wana se nchere yo abanchwa negeni le mtu asesedentiwe na bali ya paminto wanya adekoba bago tegerela. Pono lero ni nya adekoba kusento nya adekoba toko ligile ya mangana igoro ya amarua. Igoro ya evi nyugwa ligo tindia na gosaria emebele ya nyasaye atoete. Na mono nto nya adekoba toko ligile ya torore nyasaye ito nga kia kukwana. Ocha asetole oetela asevi nyungwe viga abana wanya sae vako vako nywa. Ayana alore ya tuwa aligere liye. na inkiyeko ya tori yalia mangana ya na senge nchonga chia mate chi nyinge chia vele chiko buneka wetera se okonywa chia mate chi nyinge chia vele chiko siri hava nchua vavo wetera se okonywa chia mate chi nyinge chia tiga ile chiko lera se okonywa wetera se okonywa Bueno, lero nkiye komo nena tegete kukwana wetera sense meye. Ekiagera nimanyete nga mwarandiriwe. Nimanyete kwarandirie. Na nimanyete nga nobwata marandi ora arandi ko ngitanya. Wetera igo yebinyuwe. Ani labera anyale kana wachire kosi yo kurandia. Wano, chalonda njeweke jigonko njeweka mune leimani. Wano, ekena ate etetoli yelie ama nchwa na mangana ya iganga, nga kinya sao ito, akare kukwana, igoro ye vinyugwa, viko nyara koba, viko tibia, abana vanya saa. Na evi nyugwe viga, na vitu na vato kuligeria, na evi nyungwe viga ena cholide ekemo eketo la veto kolige ligia tanta nidia avano vomo nene inikiruti na ayamo na inche onye toka reko vimenyera nogo tinda usine vinyugwa vyo konywa amaru ono ni umongina Yunesi Mogambi Onyale koba goto so mereye tabu geko unga Jeremia emerongebele na vivele. Oso ma aseri yogi ngora ngora ikomine isato otili mboke kogo ike ikomine vitano na vivele. Ayana aroto la abeto koligere lia nevungo vinde mbino. Lakini tigeto cha kere kebunge kike nyale koba vivotora eke toke ndepe kwegera. Aba anchoa valimu anjete kolika. Nigonte geto li ike nga. Lika traffic wose amarua noko niwa kwa marua mune nyasa ito anyakanire nga kia vele prohibited nga kia marika kareko ya kuwa nila wali ya wanchete kunywa wali wanchete konia wali wanchete korosia nga kia marika kareko kuwa na wano mwurai umu ngina Eunice tokonya se kebunge kega kere maye merongebele na vivele e kebungo kia ye ikomi na vitatu mboika ikomi na vitano na vivele ya nige watewa iga obo veno uo mwoto iyo okuwa gache nyomba ya ye ase chinche la chitali ya goronge Na se oboliana niya, koro se chiero chinele chinyomba yae. Oyo awakola omu sangyo ye, omokole la emere mogosa. Natali kumuaka na engelye yae. Obove no uwae omu toyo, okukwana. Nini agachere enyomba yanele, Enachani le chiero chinele aseri ilongoli aye. Nigo akobo chora chitirisa chingale ase nyombelia. Naende oba achira chinya si neme charake. Na oye aka erange mbaliri yeri igoliri inene. Ine nigo kagete nga aye nomoru otiole. Ekiagera okuamerania na abande ase okuagachira emecharake. Ine, iso taliete endagera na konywa na ende agakora ayare ayekele na ayaboronge. Ase ngenche yo, amangana nigo abeta maya asare. Era niga arenge konacha ebina. Ebi onge asabataka na ase abalemerwa. Ase igo amangana akaba maya asare. Ine, ase ogokora igo tali idorio okumanya inche. Nabo omanene akuanire. a maisao na enkoro yao nigo bire ne libero yo konyora ebitoki na ogoitera amanyingo monto otali no komocha na kwenalia obourereria na obotindi amina bia mono nkagerete twaigure kurwa muno yo minta asomira se umuntu yo bweruga bweruga yaito ya mama toko iwo twensi yamo Jeremaya ekera kuri kamanganaya diga kuri kago chaka kuruguro nga obube no obwo muntu uria okwaga kyenyomba asichinchira kitawenereti Igo bono ngaki. Obu beno buo montoria okwagache nyomba ase nchila chinchila chita weneret. Inge nchende. No montoria inga kiende onyolire nivo ase nchila ya abogeka. Nenchile ya abogeka onyara kovoko yetumia aso kwagacha erinde anyare kova okororekana. Weta nigo omagoteronga nabera nyarekane nga wetira senchere yo onyale kova okuliana nia abantu osoko bawuriria na mono nabera nyarekane uhuriria abataka onyale kova okuliria abatai kuenyara onyale kova weitira manyinga Na anga kiende na vera nyarekane obutumire chinguru chaye asogo ita erinde nyorere bitoki. Bono, asenchere yo. Kwanyo anga abantu abange bachakire gukora biashara. Na bakoreke biashara bya yara abo gukora. Asenge chape de kwenyorere bitoki asoko okogendo kwenderebia. Lakini ase bitoki ebya gokora nabera nyarekane nga enkera ko bikora enkera gokora gosako kore biashara ebya ewetira ase ebyo okonya kwe eki ebinyugwe ebiga bianyare ko bikoreta emejando emenene aso oboiko bwensi bono tigatwarigeri nga omuntu okonya omuntu oli okonya ebinyugwe ebi Ere kera konya. Ngaki omoiko. Ngaki nyasara era kare kumorigereria. Omorikio yomo ni gako kana nga mariko. Ni gako ene kere maiso marore nga. Ori ole manufaktiara. Ori okorosia. Nori okonya. Evi nyugo evi goti india. Evi asara vyao vilivago korani kovi mine ti oko urelia. Robani. Niko bimine ki, niko bakuliria, mbala bakuliria. Niko bakuliria abantu, eni ibo yabo, kwa sebi toki vyabo, banyara kwa bako bitumia. Nekero ba bitumire, kwa nyoranga, abantu abaiga, aba bakonia, na bali bakonia, bakorosia, ono, ekero bakonyara kwa bakonia, bali bakonywa, Nigo biko nyara kwa biko baretera ege ntoto kuruka e kazi. Na wanda ateba somo nubwele songo nga. The manufacturer. Those who manufacture and who sell intoxicating liquor. Their business means robbery. For the money they receive. No equivalent is returned. Every dollar they had to their gains. Has brought a curse to the spender. Nga ababa korosia, na bali bakonia, niko bakuriria. Nga no ine kibesa kiri bakonyara ko baba gutumia so koroseria ebiasara ebi byabo bisu byoko byokonyora. Niko byaretire omuchando monene okoragereria aso byogotumia. Okoragereria aso byogotumia. Nyasao ito, otobe keide, ebi ama sese ni wasama hoka ito. Nyasao ito, oto sese nilie, au, kero yomo ito, nyasao oto sese nilie, na amo sese netie asenchila ya vene. na obe kire ni ewa a sama kokaito ni eje we bia re kire oromi ga to tebi to bitinie asenchera yobo ngaini na ke otu abitumira asenchera yobo ngaini ono mbinyale ko bi koreta omorembe na mbinye ntokoko asichinka cheito lakibono mchando noya wana wa minto ngakiri eke no toko nyara koba toko tumye biewe vinyasave kila ato sese ni labire vya sama kokaito tuwa bitumia asoko reta asoko bitumia asenchira ya evyavye ndonge na angakie nde tuwa tumia unye nekile ya sanyasato sese ni na chile kio ase oko nywela ama ruwa yu bono ege ntokeko nyara kwa bage koreta ime chande goche ya orekana asetole na mara gene di uwa achomo liki ya kare wakwana God has bestowed his blessings upon men. If his gifts were wisely used, how little the world will have known will know of poverty or distress. It is like a wickedness of men that turns his blessings into a curse. Nga nyendi ituale kumanya, nyasao ito oto sese nivye, osobe kila masese ni wa avena asama koka ito. Na ende nga, edi ewe ebi ato, ile nyendi ito wako bitumia ase nchere ngigia, nchere endo onge. Wano liyaringa na wanyane nse, tiyao ya kwenyara kwa mego tuwara, obotaka, obobolo, rogo, seme chande yeroro. E kiagara, tuatumire, ebi ewe ebiyo, ebi nyasa atobe kirete kwa wako mune ebi ewa, masese ni wa, tuayatumire, na wotumia wako tuatumire, watole teire, okora gireri wa. It has turned to. A blessing has turned to a curse. Ogo sese ni wa, waonjo kirika kwa konyorama sese ni wa, wete ya sevi yego manena atoile, wano vyaonjo kire vyareile amaragiri wa. It is through the greed of grain and the lust of appetite that the grains and the fruits given to our sustenance are converted into portions that bring misery and ruin. Wetira se amasese ni waego manena atoire. Wone nga tuanyale wetira soko gania. Ogo tuwa robote. Vianyale kwa wiko toletera. Esumo ase neme chando. Nogo sira. Manyanga odio konya magwa. Odio korosia. Odio konyo. Ogo simbabu ato obote. Na muna babu ato wote, eme chando nero viko nyara kwa viko baretela. Na eme chando neringa, oyo korosia, nika korosia, obu ate kerengele lianyore kibesa. Oyo konya, nika konya, obu ate virengele lianyore faita. Oyo konywa, nika konywa, erinda nyare kubogu isanekia, obu tebuaye. Lakini omwae vyo ye kaiba hako korela. Niko bako tebanga. Abu wansi. Eme chande goche haba nyora. Eke roba asoile. Baso nyorile. E sumo. Aseme vele yabo. Nabo yiko bako korela. Ogo sarika. Millions. Upon millions of gallons. Niko chigen. Of liquor. Are consumed. Nga kimilioni ase kimilioni goreme kebe gosa marwa yako nyara kwa bako roswe binyuwe viga niga bantu bagende teko bako nywa kimilioni ase kimilioni abantu niga bagende teko tumia millions upon millions of dollars are spent in pine and wickedness, poverty, diseases, degradation, lust, crime and death. Wono abantu kimilioni ase kimilioni niko bagende teko bakonywa marwa yaiga na ende niko bagende teko bakotunya kibese kiga sokonywa ne kera banyube kibese kibakorosya ekera baji kimia sokonywa marwa ya nki yeko nya akabaji ko baretse gende yatanga ni niko kiko baretera ugo sareka Ege ndo kia kamele, kia maletera, obotaka. Ege ndo kia gatato, kia leta, amaruwa ajua aleta, aleta amaruwe ile. Ekera aletera amaruwe ile, anyala koma koleta, ogo sarigwa, aleta oko gamia, aleta oko sarika, gosoko oko bunama chiko, na weta amigo amakwiri. Ebi nterika ibi ikorwa, nti yeko leta. Ige ndoge korete di interview tuwanyo ranga wickedness, poverty, disease, degradation, lust, crime, and death. Ebi niko vigo cha asenge ncho yoko nyara kwa wukonywa amaru. Igo odio krosia, igele liye sabu wake, ekero kwa rosia amaru ayu ao, kwa nyave kile chistochi yao, wako nya distribute, higile rie mechando, ako chikolete lo monto koro kwa, the final consumer, mechando, ako chikolete lo monto olio chikonyua maruaya, na beemo, waikanya alakomo gosarika, ege ntogia kamere, waikanya alakomo motaka, ekiaira waikamo kogendele la konyua, ekiaira waikari kichinja ya chiosu nga chia konyo urachiba ya sanya alakomu kwenye kiaro kwa ninkoro wa kire ngaki ege tokende muna konya konyanywa omu ontoela maruwele waikanya alakomu agotora ime yae na anko genda tole koro langa kia maruwele agotora ime yomu onto konyo amaru na ege tokende tuwalige reiringa ekera anyale okomu konyo omu onto muno oyo Bono na wala anyale kocha akanoanye nukobuna, na wala achake kisegi, na wala akore vintobide vide, na wala akuna machiko yense, no mwari oye akore de ama kweri. Yunaro, inere faita ya marua, paso urio korosia, urio konia, norio konyua, ayiko ikaba nyore bonsi. Bono. For the sake of gain, the rich seller deals out to his victims that which corrupts and destroys mind and the body. Iwo bono abamintu obyoko ni amaruwa. Ekero kwa oneri abantu abamaruwa. Ekero kwa aba oneri. Iye libone mechado ko baretera abana banya sai. Na ndeye moneri ngachi nigo ko bakora anyara kova mbago tuwale bilenge ya ziyoko na chegi na moro unge enge nchende bilenge la libya wabiyaba corrupted yungat onye bilenge la libya wabiyaba biyare korenge la liboro unge wano te toli gire liye mkora ali gire linde na hende chisa eji chiense Na hende nkora alikile linde ama teero maeteke rote eduko manyama angana amange na boko rige revi nto vyo ansi vya kukonyo. Omo ngino yomo, omo boraka. Nara alikile watela kulikote kukuru kwa waboraka. Eke lukia waboraka. Eke lango nya kulikile li omo kwa omo teri olia orosete wa wapero kuiga. Omo ngino yomo, omo kwa yaga kwa. Neke lakwa. Mumuro mwabo akanyara gote mukae ngalende bono tigatu ido mongino oyo tomwe ge parwa atomurugere kikaya ba mata ega tumwaka ne kibesa omongino yerenda akagenda akawe ge parwa yo ko buruga kikaya ba ono ekero ya ika ekera gende ko ko buruga kikaya ba omugako yomo oyo mwete ge parwa Aga cheneri nungwa kwa tebanga boli mata yega kananga boli mobombua zenge boronge bua zetu tuboronge ekombo nera. Aga tianero mungu nolinga kakungwa mkonyo tiambe kaya kone kenyoro mwoto kwa naka madanga tenena wala magulu paka alie mungu no yaka boli nga kakimba la magula ayo boli mobwensi. Aka moteri na tebanga korabu wangu, barabu wangu. Omo ngino asenye nchero mubaraka atabu atinguru mga koyo kure abana na abake tabu atikende omo sa choyo iza akanyala kobo kobete kona atebanga sina atebeti nko nyora ngu watu mutu omo ngino lia kobo akanyakore ranga bami nga kitu wachande kaba pura kaba Ono, omongino oyo akela nyonge keno bwo mbuwa ebwa chile kegima ena atumire esenge nje chingaki akabuga tigane enda somogambi asomogambi erinda mwerese ngabamintu mumuro mintu omuri robole nane je no mubora ka omongino kale nje rabo le tu omwana oti bwo mogambi erinda mogambi amokonye ngaki akomogambere kina omo muroyo mwabo oyoyoyo ko sukio moremo aga kero mugambi esiminga aga serio mugambi akamwakere sinyoko mubori na tire nando ka ko ro mubora ko moremo akamodenga ka kungwa ku ga seri ko rugabu ka mara moja ada ba esiti ya tumena na mara hobe banko gore ama omoga ko rio mugambi akamaya ko seria omonginoria Oka mapelina ya mbola kachori kikipea sango cha kuchira mkondo kenda Ocho ite wiki kuchu Inki kia kengu mkako ya kerate ya lungae Tome na mkako wabea se panko kore la maru Evi renge le lidi ya boronge Ni kare kona cheki na kia boronga wenga Aba bora kambaga ne liba uune le liwe Kwa sabaru wane liwe E kerate luwa mangana ya marua E pa maru waba agore liwe Omongnori aga seriwa akaira na akamata nyoka kurubwa na siya kurubwa na igo akaira no korera corrupt amaruwa ni gago corrupt omonto ekero kwanya nyure no nya ni ma eten ko nyumore ni ma nyete abande mbara moko na bande mbara moto liko nyu na ene na bora atebe nga nke bongo bwana mbanya ko corrupt timbanya ko corrupt yes ni ma eten bogo te Lakini gonde tonyu chi pia ivere isato inye. Woseto chake kukwane gesonga ya vieka. Woseto soa sekerera ya vieka. Woseto soa kubaliri ya maisa ya vieka. Woseto soa kukwane riogu chigoro ogo shauti ya vieka. Inti kiagera. Kwa liege nto, ya soa ira soa bongo, ya ikida soa bongo, kiareti romo stuko kiasutu ilo obongo obongo buwale okoremele mubiya paka kia buwale lia obongo buwache andeka obongo buwale korengele lia buwatumuka wasu lako raba ntubali batano ekero montaro yomo wasu lako le merengari umontari merengari umotambe ekero rocho montabu ateno mosaiz wasu lako rangi mirangu nigere ebele ekero romurangu oyomo Waso wako genda kutuwa kuru mwaoge isiko nyuma ukagetenga na omu rangole. Wano, obo ongo buo monto akela nyure vinyue viga niko viko nyara kwa wabigo saria obo ongo. Na kia teba nga, you corrupt. Ibi nengela libi yao. Ibi ndo kende, you destroy the mind and the body. Mosani, ayumu wanchu mwano nyasaya. Ekero okonywa amarua bwanje tibwanje neba tali bono neba n'omutienyo ogocha neba n'omwaka ogocha lakini enta eto omanya amang'ana aya iga ekero okonywa amarua ngosariare enseme yemo ngosariare ebirengera libyawo ekero asarire ebirengera libyawo ekyago ikasari Ebirengera libia auto ko make proper judgment. Toko nyala kobago okorwa e judgment yerendo nge. Nigo ko nyala kobago okorwa e judgment yerobogeka. Nigo ko nyala kobago okwemereka. Toko nyala kobago otumie kene. Nigo ko nyoranga go ikonya la kobago okogende bogeka. Nonya no bugambi bwao ekero ko e ruling. Bono waikaba nta wange batebe mwujun ikine unomore kende njeyo mwaro uchebuka ngoika mangana alia bete sito kenya none kere presidente ote na kukwana asenye nchaba ntumama yetenge nomore vi ewale watenye ichi nechinya sore ikende njeyo abu nechinya sore ichi nechinya sore chikumo kwani ikiyale wama yetenge obongo mboka yadiki watulubani iwe wa umestuliwa obongo bwatuba niwe nebi nyungwa bigo tindia bigo saria bigo saria obongo bia saria birengeralio na weta ni ngogo ikabisa lio mubera abana ba mintu omubero wo ikosa reke yeni maete nga bona mwa ikamerica mwamentire kitebe omaete kero kwa ikira america oko mente tebe etebe ne kerorese ejeshi Ose kerora asaba oboskari etebe ne nyoteri okobekirwa okoboko neroko ekina kyoko ka kitebe bona abantu bonsi bara america niko babwate kitebe kyara wamepanda bei na muna mwa pande ligoli ekyara nyasaba basese nilitwaikira atwensi ayetoli korengani una bantu bare kenya bona enore ekirasi kigorake Abomuna mekero mokoli nende ni maite kama ikide Nairobi ni maite muna nkena nya kogenda aba na nje nse kogenda na nje nabo bantu bakora atanga iye omburo konya na ro bayo na America ari yani nabo kwe su naona ga style yo kwa ata cha nabo kota change re nga tari yeri muna bantu beri banka ba kota cha nabo no ke kwa ikire ga iga muna bono sama ya soyi abana ba minto ni maite moje mocha ke osambe nya maero ni maite mosambe Ni maite moche mwole ebintu moche mweke mesa moche murakira nie moho tewanga bono chinga kiechi ni tia sama tume anasogo sambe nyama iye nyama ngo samba mole na nko moche enike ni kwa watanko nyo ya mo ya ya mo ibele ili nengole kingende na hende na bora atlebe nanyo nko nyo ya mo ibele isata au wanzera ni kwa watanko korangeria na bora rangeria tansiki ya oko kendi kutindete ngo kenyori yori Bono ni maite ngaya na cheba nyore. Lakini rende ni chua agenteke na naneke. Nyasai umunakare watewa. Awa wako nywa. Awa wako onya. Awa wako rosia. Wara giririwe. Ikila kibono ndeto watewa. Na liyo. Na hende bono na jitete monge. Monga vele. Ikia na bonda nyanko matano kie. Kosengo tano kionde. Bono. Aki ngabete. Lakini ya kere na kie kina ki. Oyo korosia. Oyo konya oyo konywa oragereriwe aina ara maene ekine kereke ene kubwate kana na mariko ere ndo kenda abana ba mintu ekero umuntu anyura marwa ekero kwanyura marwa aya ekero kwatindire emechando okoreta nereriye Intense on the drunkard's family, poverty and wickedness. When this victim, ekera akure, oyokonia marwa, oyokonywa marwa, bonsi, baragiriwe. Ewe tokele, oyokonerio monto ya maru pakonywa rakomo okwa. Nkiyekoma omuntu oyo iga ni gakonyara koba okolete mechando olete mechando asenka y'omuntu oyo okure nga kyakolete mechando oyo akarosia marua akaonia okioma onyure okure nekera akure otigire kwamboka oromuboraka oromutaka Tabu atimosio na maega, otigire okiondo, omotigire abano okiondo, omotigire keemba, omotigire nyanchama, mbaliko genda sukuru, asenge ncho, nga mongnota kwe nyara kurenda abana. Aichive asan kwa rosetia, ukabeko mofuko, musacho lini mbele imare, mukae ni gakore robo tuko, nombo baso, abana ni goba akore renchara, Mbabu wate kibako weka, tibabu wate school fees ya sebako wena, mbabu wate school fees wako somera, na tibabu wate ya sebako wala, ayama ao, na wako tena wana wana mbiya wala ile, mbiya wako wala, mbiya wako soma, mbiya wako tara, ikiaga na uchibu wate. Lakini nyora manganaya, kwa lage niwe. Amaliga yomo inorio umuboraka. Amaliga yomo inorio umuboraka. amarira ya abana bari akinja kana wati kire kikorera kire nchara kire gatinianda kire yosogono ekerago iteka nigago iteka sole kwaragereri kwara wanya sai kwaragereri iwo muno muri kya karagoteba iwo muno muri kya karagoteba ga abana ba mintu He does not state to take the very necessaries of life from the destitute family, to pay the drink bill. The cries of the suffering children, the tears of the agonized mother, serve only to exasperate him. Amaliza. Yomobora ka uriyo kolera ekira bana bae baseru kuru eskuru ekira renge isiko tabu ate iya kwa orora wana wa kuru kuru pararo horo wa kuru kuru maate wa kumate mama tuaseri iwe ntobu ate besa ntobu ate skuru fizi ntobu ate bitabu ntobu ate chianga wano nga kitu awakora omo ngino yoveka maoko motu goro orijera likuwa mboka moino Oriye na choni muna ba nyonsa ti omosacho abopaka omosacho epaka agakwa amarua abana ba batigara isiko baso akoli kukolisi chombe aso akoli ko koya ko burugera kinsiaga abana ba ngango soma bare kwaragereriwe abana ba yasai kwaragereriwe bueno Kia marita yang ada waktu ini apa nama minto? Ia kalau kuat naga naik naik saya mendelanga. Houses of prostitution, dens of vice, criminal courts, prisons, insane asylums, hospitals—all are to great degree fed as a result of the rica serious work. Ia nak kibon. Ekero kori yele leji nyomba kiri kia. Kia bomori. Bomori ekine kewusi na ikera. Abo mwobo mba kenyora. Bomori na aliasa bako kenda bakungu bako onia. Na basaja bako eonia. Aliasa bakungu bako eonia. Na basaja be onia. Asaba ikaransete. Bako ere lania. Bachigora. Bate banga na akobu ungire. Emese ngima. Kia retu ororo. Chipi. Chipi. Timaidia marieta alakine heni keninero. Wono, ekera bako ikaransa gari abange babo. Kiabere nga, nga nonye nechinya gitari abanta abange bachi lororo. Abanta abange bachi echikot. Abanta abange bachi chichera. Asenge ncho yobi okonia amarua. Tegero weye ndo kende kera abana wa mitu. Wono, niko mga wote raga. Asobi okonia amarua. Ono magotema nga ki. Behind the rica cella, stands the mighty destroyer of souls and every art which heart or hell can devise is employed to draw human beings to its power. Ono nga ki ateva. Nga ekero yoko ni amarua, ako neribariba akonywa. Maega ya ye, e captain ya ye le maega. Umonto wale koru maega gali ni kakoro kwa umonto ugosali ya chinkoro chi abana wa mwanya bantu. Abana wa nyasaye. Ugosali chinkoro chi abana wa nyasaye ni kakoro kuvirecha, saitani, matago, matingi. No mungu nonda kora mulukanga matingi, mungu na mungu liruma. Abana wa mintu. Oyo ni maega. Ono, ekirale maega igakore to saria. Onyara kobo, abana wa manene wa siria amagimabo. Abana wa manene, banyara kobo wa siria amagimabo. Ono, kesa kukieke, ay nyarule kobo wa ikera. Mbano mbaraziaba, akare konyonsi ya maru. Nandeye mo, abana akare konyonsi ya maru, oyo koro kwa matini, saitani. Na wali okoni, wabu watila na wali okorosia, no yokonya no yokonywa niko bago teranga bantu niko bago tenena ekona se kona tima etinga enkora teneno kare kona se kona tima etinga senko gedo kare se public places ase public moko umerana nekero mu umerani oro mwanya kwa moko rangirania nekero mu arangiraniria bas kwa makomarenga I invite you ikaransa erindo ewe ya mogawi nintelete nga abanto nkora angira ni bakali wano mbala vya rako kendo wana wanya saa nga working class working men class aba sacha valia rako kore emirimu aba sacha valia rako kora emirimu aba sacha valia rako kora emirimu na wako kenda asi chikone chiga na wako kenda asi public places baikaransa ororo baumirana n'abagaka bandororo gose n'abasacya bandororo baria nababo bagokora emirimo ne gurupu ende egoso n'abantu baga the wealth men amatakiri aria manene n'abanyarakoba akumirana nekera akumirana nkibakumirana baikaransa bagendere kunywa amarwaya nekiombe kende kiekonyarakoba gekonyarakoba gekogenda ororo nkinyenga the youth Abasai na barabuo banyara koba bakogenda asi these public places baikaransa ororo nekero baikaransira ororo banyara koba bakonyara koba bakunywa amarwaya bono ekero bakunywa amarwaya iga bari otigera agabo naende bamako extend egrupu ene nereriye bamako we expand otom banyara gotebanga In private lunch rooms and fashionable resorts, wamanya konyora abasubati ororo, ladies, abasubati, abakungu. Wama koretu oronga, they are supplied with popular drinks under some pleasing name that are really intoxicated. Igonga kimono, wanya lakawawa, ebuwe kerewanya wama sacha ya wakore mirimo, I believe na yango korore, lakini atuliko chiororo, na ande bono buya mwole nu, mwoliko nyumaruo, nyasaba sisi. Wana senke rejeiga, kwanyo wananga, hapa kungu na wana mumbaro, pako hea. Nekera ba umbele nile, kia wanga vaere, wapatie mbili tatu. Abu, mwete nyama wikie sambwe, nyama nika kwa yandamo na maru. Wono babi yata aga, wabu sansura aga, abu, Wate wanga wono karibu buwana yenera osama. Wono osama mwaita. Mwata andura kabisa chipie echio. Mwata andura kabisa. Kemoko genda anka. Emoko te wenga etu alagi. Tuigoti. Lakini wenye weta mangana ya iga. Kuwaragele liwe. Ekeroko nywa. Kuwaragele liwe. Ekeroko nywa. Kuwaragele liwe. Ekeroko rosyo, kwa rangele liwe. Ayatari mangano yomburo. Ayatari ane. Unyasawa wate, ebila banda wanyasaye. Ege ndo kende, pono, ama ntava korosya, nama ngaimi. Nigo baka leko teba mangana nga, nigo bako nyara, kwa bako introduce, ama lupaka noye na asava anabake, nga kiba kareko introduce, osama ana amaruwa uja asava anabake. Evi nte evi koro si amaru, wono na ene nigo bako enda baro, va introduce ya vana gocha, va vareta gocha, va chako nya kobanaria, vora se ngora, nigo kareko teba nga, avana nigo kareko bavekera, eva kareko bekera, evi nte viko nga chikandi, Chikandi ejineti ya hana wako weke ruwa koria. Weke ruwa weke ruwa konya koria. Kumbe na hende mbabu lukanetie ama ruwa ororo. Ayuwa konya konya konywa. Ngora. Nga nwane keruwa oja kwa waba antawa nene. Iwa konya ora marua niga soto na seto kare. Iwa konya ora wana wa minto. Awa anto. Iwa nyueta. Imwane vya nyueta maru. Iga tinda. Vela koibu luga waka inse. Niko karakare. Niko karakare kanyuete kewanche. No dingi. Chi dingi mwasa. Lani kanyuete karo dingi. Ekero. Pako reta chikandi echiga banya kuwa abana banya kwa bako lia. Ege ndo kende. Ila karago te ya wakamento. Nga. Ono asenchereje iga. Abana buwansi pi. Babele bako lelelua. Emarua. Na ekeloba lelelua marua ya bono na araba kolia. Ekeloba kaleko kina. Bakina benyora baraba redi. Mina bono ekeloba mokolige liya senseye. Tomenyepe ya Amerika abana wa minto. Ligele liya abantu barororo. Ligele liya abana baito barororo. Morigeri yake orige kunywa marua morigeri abantu bakunywa marua nandi urara abapima abantu abono mbare nomo urara abarigereria niko konyoronde niko liwe kwani akonyo osino mukungu digawo kwane bench obunyo ono mukungu okwana bono osemo sach bone kobetere ngorara aligereri ochikoriye fichasi korono gakyo yanu mukungu ko eliyo yeria bwate ngakiriaba amarua saririe paka asariri test grand si chonsi pichi arenge maiga ki asare kile bono monte mario giga gosoka mukungu ala kwane besho kayana risa amasacha pakori yeligo kuminga abantu akaiba akoru kaiba gutya tari goliyoka ekero monte ale rekobo kunywa marua ono moletele mwenye saye, moletele Yesu. Zago pewa nga, mbokeso uwe no mtoko nyara. Totikele, tiketula ala akora mangana ito, inuni inuwa mbokeso kendo kia adine tiri chie ino. E kia gela, obo angobu wa asare kire. E virangele, viviko rizo na apu raiti mbiyo. Nigako rizo ni, viyabele viko inu mugeka. Lame viyabele viko teanyuwa, Ikale kolenge alibore onge upright limuno mosante wenyasaya atongete okokwanela okoiweleri ogiria nyasaya nyasaya kalakala koteba ngumo vele oyu na koete niko nanyi koete aseri goridi inene tia manyinga manene amange abanto mbali koiwa abanto bagoteba nga Ona yun aina ya Barandia, aina ya Valencia, aina bakunde kane, aina aba dorikasi, kuchimoi nabo, mwabeke ruwa marieta. Lakini wenda seigo, mwanso inye eki mungo gikombi, otegele na abana manya saa, orioko onia, orioko rosia, orioko ura. Amini orioko rosia, orioko onia, orioko nyo, tegele na mangana ro, mwanso inye eki mungo gikombi. Makie kukono mwana yunez. Kera ni ega teba iga. Na ende omonene akamotebia. Inki eke guakorire. Iri omini amanyinga oyo mino. Ia lura seri iroba. Ia ngike ire. Iwa gono bia mono. Oyo naka ini. Ekero aita mumuru muaboko kuaperi. Na ye muna waitire abamino muna ba soire kimbera muna ba kolera eriogerio monali amoikere yugo muna nyasaka ro tabanga ki yugo muna mwa nyasaka ro kwana the voice of thy brother's blood cried unto me from the ground will not accept for his altar the gifts of the liquor dealer. His anger is kindled against those who attend to convert their gift with the cloak of liberty. Wanga kibon. Ende amwamu ya nyasaye ne were bali bali bako ni amaru. Bali bako rosia. Abana wamintu. Eni maete no yene kerole Kenya mna tole bona America ira abamintu Kenya mbaka ne tito bakonya. Na nika ile na kuatumeru na neji simi bagote ebiringa utaroro chakere biasara nima ebenga bande mbaro mwa chakere biasara bio konia chintangeji bantu mbaro ba konia mwa chakire na ngakiende muramo na bara mwa kore biasara ebiyo bona ende bengo nyoriga abantu ba kure muri igo mnya sakare gotebanga na igura mario ya ba kale kore ko ruchimbe raime kulira ba ime Na senge nche yigo enda mwamu ya ane nenya aleko beko baitekera. Isaya ya mo ikomina ya mo paka ikomina vitara na soko genda buango chinga ki. Isaya ya mo ikomina ya mo paka ikomina vitara na unga kie wukwana. Nera niye gateba nga omonene agateba iga. Ilu wanzo vye ino ebinge zikuru asende. Migo nda akore. Niki nda akore. Nabiro vyo. Migo na arosirene migo wanzo vyo gosambwa. Vye chingondi. Vye chimingichi. Na evitinye vye chingiti chinoru. Kingo kiri na manyi nga ichi eri. Kusa ye chimanua ye chingondi. Yeki ngondi, osa yeki gore. Ningo, okobaboria, nga mondetere ebinto ebibyonsi, ekero mogo chase obosibuane, na gotara tara, ase kiraro kiane. Tiga korenta, asende bingwanso, biyobo nga inerelia. Obosambua kwa upani, kwa beire, okogeki asende. Na voigo, neme llega, yeme tieñi eme ya. Neki sabato, na eme sangue recono, mokorangeria. Cinco ñara colemereria, eme sangue recano, e yo, ya siriwe, ne vive. Incheni gonge echete, eme llega ya matuko. Amanene, na ayeme llega eme ya. Eyo ya vengre gulubendito asende na arosire ase okona koyere mereria. Ekero murarambore amaboka ino aso gosaba. Inche nigonda atuwe ogosio. Nigonda atuwe amaiso ane. Timbarora na ekero murarambo gosaba mono. Tinko baigua eke agera amaboka ino nigo. Aichire na manyinga. Isaya isano, merongewele na vivele. Isaya isano, merongewele na vivele. 22, niye watewa iga? Paka 25. Obo weno waino, awale, neki, kituoni, ase, aso konywe divai. Na ende bale abaremu ase ogwocho gania amone binyuwa bigoti india. Abuwa kwae wali aki ba oyole no komocha oboronge elio wali na omanye no oboronge bwaye. Asa ayo una korengana kimeme kyomolero tigo samba amasakwe Nabuna obonyansi obwomu bokoya bwasira naboigo na omuli bwomu na omuli bwabantu abo uragunde na ebisije byabo birusuwe buna orotu ekiagera bangire amatiko omunene bw'emiganda nabacyayire ringana ly'omunene bw'abayisiraeli asayo endamwa y'omunene yokire asabantu baye Na ere oyorambo ire okoboko kwaye ase bale obakire. Biamana akero kolire eta bikia merenga 24:11-12 abana ba minto obobe nobwaba meta bando bara ba ota na bone kichaya ndi asoko nywa bane kituoni basacha boronga bawe togia banyure Baro, baro pebanga inche, bono yante ete aliyare strong. Lakini ya marika kate ngobo beno obu wabo, kasa zos. Abu wabawe togia, vanywa. Nonevi inabana che muno mga ambioria wake uesimi. Akanga kona che kina kia boronge kio mboraka. Asenye nche ateli wawumi ane pa. Amarika te vile nga abantabwe. Emeli yabo nehunde none bisije byambikorekana na weta ni gombanya ariko bawo sambwa asomoriru ababe obobeno bwabo bali bakonywa baragerewe abakonywa baragerewe abakonya baragerewe baliya bakorosia Sulemani engo kwana ale kibunge kemerongebe na bine Sulemani emerongebe na bine ekebunge ikomi na bibere kerongo chikokora bana ba minto magana na aroro Sulemani ya okwana Nera ni yego te van a todo ya agua coirua go chago y cocha go cua. Ya ni agua va coirua go chago y tua. Hoy se go te va y tu es tu amañete a manganaya. Y ne o yo o corenga sin coro tamañete a yo. O yo o renga de pie o moyo o yo o ligera de pie o moyo o nigo amañete a yo. La nigo ara akane kero monto una agokora kuaye kore. Bia mono. Bono. Na kia kwa lo manana te ya banga leero. Tukua na mangana he kia gira. Sama ya ikire. Aba antumbaro waja konyua. Aba antumbaro waja kusiri ya magimabo. Aba antumbaro waja kusua soko la kire liwa. Wona kia te vile ngati ya toba te mapema. Oba kule ile tiga. Eriyo mwenye alaka wa mwogo toleka. Ekiya ero mwenye nenya saye nero kubuwate, obuwate chingu nuchia nero koro yao nero nyerendete. Na ene nero tebele na tori ya wabago chikosira. Awana wa mintu. Valye mpange te kwenye sama kwa sambaye pase kiyo. Ye simbi ya. Lakini unyo lamba ngana ya. Oragele liwe. Oyokonia. Oragele liwe. Oyokorosia. Orage liwe oyokonywa weta nizo omanene nga kia tevile wono tevile nga toba kurele mapema wono nabira nyari kane nga ngieko gera abana baito paka nonye baribye kanisa baito tuwa ivoile meye kanisa bakunywa marua eke loko ligele lia statistics yao abana wali baito ba ruete Kenya baga cha America ba ruete chinka cha wa Kristo baga cha America asa maruata rekoniwa asa maruata rekonyugo alise ito Kenya ekero ba ikanchi wago kora mama ene waini eli yesa arosetie tata ene eli yesa arosetie ete bu ati mangana ama mama nae kara arasi ama angina bairu wa maruwa chichangama aba gaka bairu chichanga ma ekia era ba maite nya bana babo ba ko bairu intevive na kia marikate ba oragereriwe oyokonya oragereriwe oyokorosia oragereriwe oyokonywa ajabu ni kwamba Amarisia, Amarandia, mbamanyeta mangana lakini mba ukwana, asenye nje yaki, esataka te gocha. Ama shiriki mba goche kanisa. Wona asenye le yunga kiba gokora. Wona, tiga kawala nye, tiga banyo. Yoko kende, igoro ya yoko chora no kwaye. Nga kia marikate wa, bakurele, bakanye, omoneno telile. Baragereriwe abakorosia baragereriwe abakonywa baragereriwe abakonya nakie ko raga ya seta ngisa eko ya moy komne ya mo paka komne bitano ate banga no nyene kisa ta kiyabo chiri bakonya la ko bakoreta monene ta go chianchera ta go chiwa ta konya ko wo chisesene kya ta chigane tie asene yaki Siavele chivo itera manyinga. Manyinga kichia iteile. Aba nankore la baka renka. Aba nankore la baka renka. Waliwa atigiruwa babura ka. Chintakana. Asenge nchwe yao. Wala wa minto. Tarigo liyoka. Higele liya. Aba gaka abange batea miwe. Kuruwa se chinka chiyabo. Wetela sobo leri. Abande banyosi wa marioga matindi pako nyona musa chonda weta ni buwa ya atinge to mochi umotu uchi umochi wa nika hiya buwa wachia nga naga soete nyumba naga menyete naga bege tema naga tole tema abana banyasai ayomo nginoyo ayomo kungoyo onye kubwate musa chobando kuroka netie motige motelia ni buwa ya Musacho, wanyo kabuwate mkungu wando kolo kane tia motila genda so musacho ye, utaharete mechando buo. Kima likona teba, uragele liwe oyokorosia. Uragele liwe oyokon. Uragele liwe oria okonywa. ono njibote ni mkwane wetani ikia wanao nyasaye nyasaye ito kanile amarutiga wanyokwaneti ama sese ni wa lakini otegete apaka emeri ya evunde pake risichari ya ovinya leko wabigo sila mbiro lekane linde menya unkubo kimi ayemenyo ikia era nyasaye ito tote ile nga tonga anyako muororo ni mga tene wana usia yeka moko uwe chana muna wana alisa wanyi alisa ito Kenya Nyeri aba antoba kunyoma rupaka mai aba anteme tu amaisa ukora bajiko kani uwa kia wanga yaya nga hata kama mkisima taa tutaendelea tu na mbamba nye tinga na maisa ukoila maisa asare kire mbabu hatia baari mbaka yenga neta ayari miwe wana wanya saa omu onto onalila maru na kongu gotiga asenye nchi yaki saitani ila komenta obo teime ya aye taa korara atara asiva na wete na asenye reyo amaru haya ikire asoila asari rievi mwiyo mwere ekela niya avele niyo sareka ama ni asare kire ama ya asare kire omu ayari oyo monto kore la isata sisa na nemo ne ekela uwa akura mwikamu mwane ogo tebanga ekela uwa akura igo nchigeko ba mwaraika gochori ikasembera ngoyo niga kweta senye nche ukubo kia oyo niga kweta senye nche ya ukimi oyo niga kweta senye nche ya omorogi oyo niga kweta senche yoko lioko ve wana wanya saye kima itie mbela ya nengi kila alikwe mnanta ma itie mbela ya onki kila alikwo otawe wanja tuwele liyo mwanene ikiaro tekele watewa nga tonga anye kuruwa sebi tin ebi tongo ebi nyungwa vivo tindia saa tuti gata kwa nyavana wa minto ni matomo temboro tumo sabato e chingu nchoko buwamote nechi kamba ni chimbe na kubuwamono mwesi pimoge hindi mwanya saye kero mwra agendo mwote hili nya saye nga taata nya saye umo chando mbuwate na obote obote buwaki kweni keni kena anyerigere hili ntala anywa higa ntala anyibere sato ama anyinga kuanga kutara umwanene na maite nga kiyako kanyobo tobuwe pako nyale kwa wawotiga oida ne oreta masese ni wasinka yao to nyara koba gokoreta amaragiri wasinka yao ya sawa ite tiyama konye asa konye tensi amo walitu analira ase chinchere kina chiri ase rinyumu neviga to sara nya sawa itato konye to vya kero kweri ase mro ya lero ase ya Yesu Kristo mboria amina to sare tate nya sawa watemile to tiga maru Ebi nyugwa vionsi vigo tindia, vigo saria, mongo ito, nukorengere livo ito, vya saria, emebele ya ito, na anga kiende vya tole tila makweri. Eka urugwa tole, tuwa nyolila makweri, tuwa tiga maegaba antuwa ito, kia mateche ito chivo chandeka, obororo, amaliga, eme chando, obotulituka seri ituko, ya saa ito. Aki aliko nyalika noto konye kuruwa somo tewa uwo utindia noko nye vinyugwe vivigo saria elito nyalika watoko lichindage kila nyalika wachiku wache mebele ya ito eki ala wati ekila kotewa nge mebele ya ito nekaru enchenu asomo iko ole nonde mwye nseora sari omo veroyo igabu ete la se vinyugwe vetu egele nyasaye wati ekila kotewa nga nere nomo sarie ase chinga kichomo aerio wono saitani ligagene roto kotorete na kototononia bono tuwa sabido ito wateke ima ime ya ito kia tuwa mwuri asete ya Yesu Kristo mwuri ya amina.